Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De leider van de Amerikaanse rechtsextremistische organisatie Proud Boys moet ruim 5 maanden de cel in. Hij is veroordeeld voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag en voor het illegaal vervoeren van munitie vlak voor de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Het was Enrique Terrio verboden om af te reizen naar Washington. Een maand eerder hadden leden van de Proud Boys een Black Lives Matter-vlag van een kerk getrokken in de Amerikaanse hoofdstad. Terrio plaatste een foto van zichzelf op sociale media waarin hij een aansteker bij de vlag houdt. De extreme regenval die leidde tot overstromingen in Limburg, België en Duitsland komt nu vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar ook Nederlanders aan meewerkten. Ook de hoeveelheid neerslag die bij dit soort buien valt is als gevolg van het veranderende klimaat toegenomen. Tientallen landen, waaronder alle 30 NAVO-lidstaten, hebben benadrukt dat ze de Russische annexatie van de Krim nooit zullen erkennen. Dat gebeurde op een conferentie in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. 7 jaar na de annexatie wil Oekraïne de druk op Rusland opvoeren. De inlijving werd wereldwijd veroordeeld. Rusland kreeg te maken met westerse sancties, ook omdat het Kremlin de rebellen in het oosten van Oekraïne steunt. Maar het ziet er niet naar uit dat Rusland bereid is de Krim ooit weer terug te geven. En Nice moet de komende 4 wedstrijden zonder fans op de Zuidtribune spelen. Fans uit dat vak gingen eergisteren op de vuist met spelers van Olympique Marseille tijdens de Riviera Derby in de Franse voetbalcompetitie. Het parquet in Nice onderzoekt de rellen. Er zit al 1 verdachte vast die een speler zou hebben geslagen. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Lokaal is de kans op nevel of mist. Overdag zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Woensdagavond neemt de kans op een bui toe. Bovendien wordt het dan een stuk koeler met op donderdag maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. De fantastische sportzomer die is nog lang niet voorbij, want de komende 2 weken komen onze Paralympische sporters in actie. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, de Spelen in Rio 5 jaar geleden waren de beste tot nu toe. Maar liefst 62 medailles, waaronder 17 keer goud. Team NL is er klaar voor, zegt chef de mission Esther Vergeer. Ik weet alleen maar dat de ploeg echt heel erg fit is en super gierig om te beginnen. Dat merk ik wel aan alles, dat door die Olympische Spelen er heel veel inspiratie is opgedaan van oh, nu mogen wij en wij willen heel graag. Ik denk dat dat alleen maar van toegevoegde waarde kan zijn voor de prestaties die straks geleverd gaan worden. En dat aantal, ja, dat zal een optelling zijn van alles wat we er in de afgelopen jaren hebben ingestoken. Ja, zegt Esther Vergeer. Ja, de Paralympische sporters die hebben een lastige voorbereiding gehad. In tegenstelling tot de Olympische sporters hebben ze vanwege de coronacrisis al lang geen wedstrijden kunnen spelen. Dit legt NOS-verslaggever Suze van Kleef uit. Je moet goed begrijpen dat de afgelopen 1,5 jaar de Paralympische sporters eigenlijk geen wedstrijden hebben kunnen doen. Ze hebben zich dus niet kunnen meten. Ze weten niet waar ze staan tegenover hun concurrenten. En dat heeft een hele simpele verklaring. Namelijk dat het commercieel gewoon minder interessant is. En dus zijn die wedstrijden niet hervat. De competities zijn niet doorgegaan. Omdat er gewoon eigenlijk geen geld mee te verdienen is. Ja, een lastige fysieke voorbereiding op deze Spelen dus. Maar veel Paralympiërs moeten niet alleen hun lichaam in topconditie brengen, ook hun materiaal, zoals een rolstoel of bleed, moet zo goed mogelijk zijn. Ja, de beste Paralympiër aller tijden, oud-rolstoeltennisser Esther Vergeer, die legt uit hoe ze haar rolstoel telkens wilde verbeteren om beter te worden. Nee, ik had al veel gewonnen, maar ik wilde toch nog voor Londen echt toch wel eventjes een stap maken. Ging dus op zoek naar wat kan dan nog beter. En blijkt dus die stoel waar ik altijd in zat, dat is eigenlijk een soort standaard ding. Eigenlijk nooit heel erg doorontwikkeld of zo. En daar konden we dus nog echt wel stappen in zetten. Ja, hoe helpen wetenschappers om het beste materiaal voor onze Paralympische atleten te verzorgen? Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met bewegingswetenschapper Monique Berger. Ze is lector technologie voor inclusief bewegen en sport aan de Haagse Hogeschool. Hiervoor is ze ook betrokken bij veel verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten die gericht zijn op het aangepast sporten. Ze is ook betrokken bij rolstoelsporten. Zo heeft ze onder andere onderzoek gedaan bij de vrouwen van het Nederlands rolstoelbasketbalteam, die ook in Tokio in actie komen. Dankjewel dat je hier bent, Monique. Fijn ook. Nou, welkom. Leuk om hier te zijn. Ja, Het is misschien ook wel bijzonder voor jou geweest, want hiervoor was het programma Miss Paralympics. Roos Oosterbaan ook die ook mee heeft gedaan aan de Paralympische Spelen, ook in de rolstoel. Dus wat dacht je net toen je de studio in kwam lopen? Dacht, ja, ik kom op bekend gebied. Ja, zeker dacht ik dat. En Mark van der Kuijden zeker, was, ook. Want we zijn toen nog betrokken geweest ook bij de ontwikkeling van hun rolstoel. Toen Roos ook meedeed aan de Paralympische Spelen. En op weg hier naartoe heb ik dus nog even een stukje kunnen horen van de uitzending. Dus hartstikke leuk dat daar zo aandacht aan besteed wordt en dat zij zo'n programma heeft. Ja, zeker ja. Ja, dit nachtelijke uur is voor jou niet onbekend, want er was een tijd dat jij midden in de nacht onderzoek deed. Dat vond allemaal plaats in een zwembad. Ja, wat deed je toen? Dat is grappig. Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan bij bewegingswetenschappen naar efficiëntie bij het zwemmen. Ging over borstkas zwemmen. En wij wilden daarvoor veel triatleten en wedstrijdzwemmers meten. En een zwembad is eigenlijk altijd bezet overdag. Dus de enige momenten waarop wij met al onze apparatuur het zwembad in konden, was 's nachts. Dus wij vertrokken 's avonds om 10 uur met een busje vanaf de VU richting het zwembad in Heemstede. Mm-hmm. En gingen daar de hele nacht meten. En kwamen dan 's ochtends om 7 uur weer terug in Amsterdam rijden. En daar hadden we de hele dag metingen gedaan. Ja. Hoe is die sfeer dan in die nacht? Want ik ken alleen het zwembad in het donker dan van vroeger. Had je wel eens disco zwemmen, maar dan hing er wel wat andere verlichting. Maar ik neem aan dat het bij jou heel anders was. Hoe was dat dan in die nacht? Nou, ook dat was heel gezellig, want je hebt natuurlijk een team en iedereen is een team van met studenten en onderzoekers die dan meegaan naar zo'n zwembad. En de zwemmers die er komen, ja, die zijn eigenlijk wel wat gewend, want die trainen altijd op onmogelijke tijden, die zwemmers. Dus die kwamen ook 's nachts heel gemakkelijk voor ons onderzoek bij ons langs. Waren dus er wel voor te porren? Sorry? Die waren er wel voor te porren. Zeker, ja. Dat was eigenlijk heel bijzonder. Maar er was nooit een moeite om die mensen te krijgen. En het was eigenlijk altijd een hele gezellige bedoeling. Goeie sfeer. Ja. Dag daarna lekker uitslapen? Ik wel, maar mijn begeleider, dat was Peter Hollander, hoogleraar op de VU, die ging gewoon door. En die stond dan bij wijze van spreken om 9 uur in de collegezaal. Okay. Dat was wel echt een diehard. Die ging om 10 kopjes koffie dan gewoon weer verder. Wil ik net zeggen, die deed er nog een espressootje achteraan en die ging weer door. Klopt. Je bent in dat sportonderzoek gebleven, want na dit onderzoek ben je in de Paralympische sport gerold. Hoe ging dat? Hoe kwam je daarmee in aanraking? Tijdens mijn promotieonderzoek ben ik bij de opleiding bewegingstechnologie gaan werken als docent. En binnen die opleiding doen we veel met technologie en bewegen. En Paralympische sport is bij uitstek natuurlijk iets waar technologie een belangrijke rol speelt. Dus tijdens mijn werk daar zijn we eigenlijk met studenten al betrokken geraakt bij wat innovaties en wat hulpmiddelen ontwikkelen. Een voorbeeldje noemen? Een voorbeeldje is voor een zwemster die rugkraal zwom. En die eigenlijk niet zo goed haar handen, door een spasme in haar handen, niet zo goed aan het startblok kon hangen. Hebben we een soort trappetje ontwikkeld met studenten, waarin ze eigenlijk net door vingers eromheen kon hangen. Dat kon je dan hangen aan het startblok en daarmee kon zij starten. Eigenlijk een hele simpele oplossing. Maar dat zijn eigenlijk altijd een beetje N-1 oplossingen, noem ik dat maar. Echt individuele oplossingen. Precies. En dat kan je natuurlijk heel mooi met studenten doen. En studenten kunnen dan en leren die techniek te ontwikkelen. En goed te kijken. Ze moeten ook bewegingsanalyses doen. Wat is er dan precies nodig? Wat kan iemand dan nog? Dus zo ben ik eigenlijk een beetje min of meer in die Paralympische sport gerold. En ik moet ook zeggen, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in sport. Hè, want je kan hulpmiddelen natuurlijk op allerlei mogelijkheden gebruiken in de revalidatie, wat ook heel belangrijk is. Maar ik was altijd wel een beetje geïnteresseerd al in sport. En vanuit mijn achtergrond, ik ben ook een gymjuf ooit geweest. Ah, oké. Okay. Dus zo eigenlijk. En wat ik wilde je net vragen, want waar is dat zaadje dan geplant? Maar was dat in je gymjufperiode? Nou ja, je gaat natuurlijk naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding omdat je sport al heel erg leuk vindt. Ja, is dat de ALO? De ALO, ja, in Amsterdam. Daar ga je natuurlijk naartoe omdat je sport leuk vindt. Maar ik had al heel snel door van, gymjuf zijn vind ik niet het allerleukste. Ik ben eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd in de analyse van bewegen en het menselijk lichaam. Dus daardoor ben ik meteen bewegingswetenschappen gaan studeren. een beetje in zo'n promotieonderzoek gerold. Ik wilde eigenlijk altijd docent medisch-biologische vakken, dus anatomie, fysiologie worden. Mm-hmm. En ik ben een beetje in het onderzoek gerold, wat ik ook heel leuk vond. Nou ja, en dat kon ik eigenlijk op de Haagse Hogeschool bij die opleiding allemaal combineren. Ja, eventjes een stapje vooruit in de tijd, aan de dag van vandaag. Paralympische Spelen beginnen vandaag. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Tijdens mijn werk bij de opleiding Bewegingstechnologie waren we al bezig met innovaties. En tijdens de Paralympische Spelen in Beijing ging er een reis naartoe om te kijken en te leren van hoe ze dat in China, hoe ze daarmee omgaan met technologie in de revalidatie eigenlijk. Mm-hmm. Hoeveel jaar terug was het Beijing? Welk jaar was dat? Ik roep hard 2008 in ik mijn hoofd. Ik ook 2008. Oké, okay, ja, dan hebben we er bijna. En toen gingen we met een delegatie waar ook mensen van de TU Delft bij betrokken waren. Frans van der Helm, hoogleraar daar, was erbij. En wij zaten daar op de tribune bij het rolstoelbasketbal. En wij zagen die stoelen en wij dachten, dat kan beter. En, ja, was het zo simpel van, je kijkt eraan en je denkt, nou... Ja, nou ja, we raakten in gesprek met de bondscoach, Gert-Jan van der Linden. En dat is een hele enthousiaste kerel die altijd op zoek is ook naar innovaties. En we zaten een beetje nog te kletsen. Toen zeiden we, ja, je moet zoveel draaien, wenden, keren. Kan dat nou niet handiger? Kunnen we die wielen niet anders maken? Kunnen we die stoel niet lichter maken? Dus wij kwamen terug en dachten, we gaan een project starten. En dat hebben we gedaan. We subsidieprojecten via een regeling in de provincie gekregen. En hebben toen eigenlijk naar de Paralympische Spelen naar Londen toe. Hè, dat was 2012. Ja. Hebben we geprobeerd een nieuwe rolstoel te ontwikkelen. Het is wel grappig dat je dat zegt. Van, je kijkt dus naar die rolstoel en je denkt, het kan beter. Ik ben ook naar rolstoelbasketbalwedstrijden geweest. Ik heb goede kennis, laat ik zo zeggen. Ook in de familie, wat verdere familie. Die ook dit jaar weer aan de Paralympische Spelen meedoet. Carina de Rooij. En ik had niet gelijk zoiets van, dit kan beter. Ik heb wel waanzinnig veel respect voor de sport. En ook hoe hard het eraan toe gaat. Maar niet dat ik dacht van, oké, maar dit kan beter. Maar wat is dan toch, jij kijkt daar anders naar. Wij zagen natuurlijk in die stoel dat er ook wel eens wat sneuvelde. Dan moest er weer wel iemand naar de kant. Ja. Want er waren er weer spaken kapot, wielen los. En toen dachten wij, kan dat niet handiger? Wij zagen ook dat ze heel vaak snel moeten draaien en keren. En wij dachten, ja, als je die wielen nou iets anders maakt, heb je minder wrijving. Hè? Je kijkt er dan een beetje technisch naar. Kunnen we dat ook niet anders doen? En in gesprek met Gert-Jan en zo zijn we. En dachten wij, en dat is misschien ook wel wat Esther Vergeer net zei. Als je zeg maar één bent met je stoel, dus dat je heel erg opgesloten zit in je stoel, dan kan je makkelijker draaien en keren. Hij moet je echt gegoten zitten? Hij moet je gegoten zitten, ja. En dat was waarvan we dachten, je moet eigenlijk individuele aanpassingen maken voor iedereen. Want iedere Paralympische speler is natuurlijk een beetje uniek. Iedereen is uniek, maar daar nog extra. Dus je moet zorgen dat je één bent met je stoel. En daar dachten we nog wel verdere ontwikkelingen in te kunnen krijgen. Eventjes voor de leek. Het verschil met een normale rolstoel en een sportrolstoel. Wat zijn daar de grote verschillen in? De belangrijkste verschillen zijn de stand van de wielen. Dat kan je eigenlijk meteen zien. Bij een normale stoel staan de wielen recht. Bij een sportrolstoel, een beetje afhankelijk van welke sport je beoefent, staan ze schuin. Dat noemen we een camberstand. En dat maakt de stabiliteit natuurlijk groter. Hè? Je hebt een groter steunvlak, maar met name daardoor kan je sneller draaien. Een beetje een omgekeerde V, hè? Omgekeerde V. Ja, dat is een heel goede aanduiding daarvoor. En daardoor kan je heel snel draaien. En je kan je voorstellen, zowel in tennis als in rolstoel rugby, als rolstoel basketbal, is wenden, draaien, keren een van de belangrijkste dingen. En dat snel te kunnen doen. Dus daar is die schuine stand zo belangrijk voor. Verder is het belangrijk dat je goed gesloten zit in je stoel. Hè? Wat ik net zei, je moet een soort eenheid zijn met je stoel. Dus dat betekent, dat noemen ze streppen. Je zit eigenlijk vast met banden. Echt vast, ja. Ja. En bij Esther Vergeer hebben we later wel gezien natuurlijk. Die had een kuip. Hè, die was helemaal op maat gemaakt. En Mark van der Kuilen, die hier net was, heeft daar ook mee geëxperimenteerd. Waarin je echt helemaal als een eenheid gesloten zit in je stoel. En ik denk dat we daar eigenlijk nog wel wat verder in zouden kunnen ontwikkelen. Ook in de toekomst. Ja. Zometeen gaan we alle geheimen van de ideale sportrolstoel gaan we vertellen. Ondertussen kun je als luisteraar natuurlijk vragen stellen. Want heb jij vragen aan Monique Berger? Laat het weten via de Radio 1-app. De eerste vraag, Monique, die is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons in de studio was. Wat is de vraag? Hallo, mijn naam is Jesper Knoop. Ik ben onderzoeker op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En mijn vraag is, wat is er voor nodig om van een geslaagde werkdag te spreken? Dat is de vraag. Vraag dus van Jesper Knoop. Wat is er voor nodig om van een geslaagde werkdag te spreken? Mooie vraag. Nou, dat is wel een hele leuke vraag. Geslaagde werkdag is voor mij als ik mensen heb kunnen inspireren. En in mijn geval, ik werk op de Haagse Hogeschool, hè, dus dat ik studenten heb kunnen inspireren. Dat ik die vrolijk de collegezaal uit zie komen of vrolijk de onderzoeksruimte uit zie komen. Dat ik mijn collega's heb kunnen inspireren. Dat ik eigenlijk veel ook veel nieuwe dingen heb weer mogen horen. Dus kennis overdragen aan studenten, maar dus ook weer nieuwe kennis opdoen. Zeker, ja. Voor jou echt belangrijk. Ja. Ja. We gaan naar muziek luisteren. We hebben jou gevraagd muziek mee te nemen die we vannacht gaan draaien. Het eerste nummer werd tijdens de Olympische Spelen vaak gezongen door Blauwzoen bij de NOS. Dat konden we zien in het live televisieprogramma. Wij hebben de versie van Alphaville, Big in Japan. Wat is het verhaal erbij? Nou ja, ik vond die uitzendingen van de NOS echt heel gaaf in die periode. Ik vond het heel leuk dat ze van die live bands hadden. En dat, zoals Blauwzoen dat toen ja, ten gehoor. De eerste week dacht ik dat die er was. Klopt, ja. Dat was de eerste. Dus dat was het ook een verrassingseffect. En dan die beelden van de Olympische Spelen. Op de en al die prestaties op de achtergrond. Ja. Dat vond ik echt heel gaaf. En ik zou het zo mooi vinden als zo'n soort iets ook voor de Paralympische Spelen zou zijn. Maar goed, dat, zover zijn we nog niet helemaal. Er wordt best wel aandacht aan besteed, nu gelukkig ook, dus dat is heel mooi. Maar dat vond ik zo inspirerend. En toen dacht ik, dat lijkt me heel toepasselijk om dat hier ook... Ja, je veert gelijk een beetje, je veert gelijk op als je zo met zoveel enthousiasme en passie praat je over die Paralympische Spelen. Moeten we misschien zo meteen wat langer over gaan hebben dan? Zullen we eerst gaan luisteren naar Big in Japan dan? Heel goed. Doen we dat. Alphaville en Big in Japan. Focus Radio 1.

U2 hoorde je in Focus en dat was One. Focus. Met Jacob de Vries. Ja, en vannacht is bewegingswetenschapper Monique Berger te gast, lector technologie voor inclusief bewegen en sport aan de Haagse Hogeschool. Er komen allemaal berichten binnen via de Radio 1-app, Monique. Dat is altijd leuk om te lezen. Vragen van de luisteraars kunnen ze altijd stellen. Mocht je nog een vraag hebben, kun je misschien nog snel kun je nog insturen. Kunnen we die nog meenemen? De eerste vraag is van Stuart. Vind je dat er genoeg waardering is voor de Paralympische sporters? Goede vraag. Daar is ook wel veel over te doen, zeg maar. We hadden het hier tussendoor even over. Als je kijkt hoeveel aandacht er is voor de Olympische sport met het mooie programma wat er door de NOS is gemaakt, dan staat aandacht voor de Paralympische sport, denk ik, in een schril contrast mee. Maar goed, er komt steeds meer aandacht voor. Dacht ik ook, ja. De NOS gaat de uitzendingen doen. In de nieuwsbladen staat er, we zitten hier nu. Speciaal radioprogramma tussen 1 en 2. Precies, dus ik denk dat dat steeds beter wordt. En er zitten natuurlijk ook mooie verhalen en mooie beelden aan. Dus ik hoop dat dat alleen maar meer wordt. Ja. Ja, dat zeg je inderdaad. Er zitten mooie beelden. Want ik vind het toch ook wel heftig als ik er naar kijk. Ik vind het rolstoelbasketbal heel heftig. Hoe er tegen elkaar op wordt geknald. Stunts zijn het soms bijna. Maar je zei, het rugby is ook heftig. Ja, zeker. Nou ja, kijk, het rolstoel rugby is echt wel weer een heel andere sport dan rugby zelf. Hè. Rolstoel basketbal, dat is heel vergelijkbaar natuurlijk met basketbal alleen in een rolstoel. Bij rolstoel rugby is dat toch wel echt een andere sport. Dus dat moet je ook wel een beetje snappen. Maar dat is echt, ja, ik vind het een mooie sport om te zien. Ik vind rolstoel basketbal mooi. Ik vind rolstoel tennis ook mooi als het echt snel is. Dus blade runnen, weet je, er zijn zoveel mooie beelden te maken van de Paralympische sport. Dat ik denk dat je daar ook best een mooi programma van kan maken. Zeker. Ja, want die vraag van Hanna, die sluit er wel een beetje bij aan. Haar vraag is, verschillen de aanpassingen aan de rolstoel per sport? Klein beetje beantwoord misschien al wel, maar... Nou ja, dat is ook een goede vraag. Ja, zeker. Rolstoel rugby is natuurlijk nog fysieker. En daar krijgt die rolstoel nog meer beuken, zal ik maar zeggen. Dus daar zitten echt wel weer andere elementen aan de rolstoel. Dat moet ook nog sterker zijn. Rolstoel tennis is vergelijkbaar. Maar daar moeten mensen echt heel veel draaien op de plek zelf. He, want je moet heel snel een turn kunnen maken. Dus daar is de camberstand, dus die scheefstand van die wielen net weer een beetje anders. En dan is het natuurlijk ook nog zo dat afhankelijk van de beperking die iemand heeft, is bijvoorbeeld hoe je zit in de stoel ook nog anders. Heb je een wigvorm? Als je bijvoorbeeld weinig romstabiliteit hebt, moet je eigenlijk in een soort van wig zitten. En dan is je stoel ook wel weer anders. Dus aanpassingen zijn en individueel en sportgerelateerd. Mm-hmm. Deze vraag die nu komt, ja, vind ik een hele mooie soort van dream big vraag. Want vraag van Petra. Wat zou je nog graag aan de rolstoel willen aanpassen als je geen rekening hoeft te houden met een budget? En misschien ook wel tijd. Dat je zegt, hier kan ik even de tijd voor nemen en hier heb ik ook voldoende geld voor. Ja, ik denk dat we als we daar ruim tijd en geld voor zouden hebben, zouden we denk ik wat meer willen experimenteren met die individuele aanpassingen zoals kuipen. Hè? Dus het zitje, normaal zit je op een kussen en een zitje, zouden we willen experimenteren met kuipen op maat gemaakt. En ik zou nog wel eens, we hebben een experiment gedaan met andere wielen. Door die schuinstand hadden we ook een soort schuin frame, waar schuine velg eigenlijk gemaakt van de wielen. Mm-hmm. Daar zou ik nog wel wat verdere ontwikkelingen op willen. Oh, dat is wel grappig, want die wielen die staan scheef. Dan zou je inderdaad ook zeggen dat die velg dan ook scheef moeten zijn. Juist. Maar dat is dus niet zo. Nee. Maar dan rij je maar op een heel klein stukje van de velg. Precies. En daar zouden we nog wel wat... Hè, we hadden dat gebogen zodat je weer rechter erop kon staan. Precies. En in die weerstand en in die ontwikkeling zou ik nog wel wat meer willen doen. En ook eigenlijk zoals je in de Formule 1, hè, banden en banden... Nou, zat ik net te denken, de type rubber misschien? Ja, ja. Dus daar en ook hoe hard je ze oppompt en voor welke ondergrond je welke banden zou kunnen gebruiken. Ik denk in die weerstand, zowel voor de atletiek, maar ook voor de rolstoelsporten, zoals basketbal en rugby. Daar zouden we nog wel wat meer onderzoek naar willen doen en wat meer innovatie kracht op willen zetten. Mm-hmm. Dit is vanuit jouw oogpunt. Wat denk je, wat zou er bij de sporters op nummer 1 staan als zij iets mochten aanpassen aan hun stoel? Ik denk een op maat gemaakte stoel echt helemaal voor hem of haar ontwikkeld. Helemaal custom made. Ja. Dat is. En zou je dat, zouden we daar ook naartoe moeten, denk je? Dat denk ik wel. Ja. Jij zei net heel goed van je moet één zijn met je stoel. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je een soort custom made maakt. Ja. Bedankt voor alle vragen die ingestuurd zijn. Monique, je wilde graag een stuk laten horen uit een voorstelling van Mark de Hond. Helaas overleden. Scherven brengen geluk. Door een dwarslesie ging hij rolstoelbasketballen. En kwam zijn droom om in het Nederlands elftal te spelen uit. En toen ben ik 4 jaar fulltime rolstoelbasketballer geworden. Al mijn werk opzij gezet. Alleen maar rolstoelbasketballen. En ik vloog met die jongens de hele wereld over in voorbereiding op de Paralympische Spelen van Londen 2012. En dan moet ik eerlijk zeggen, de belangrijkste wedstrijden zat ik vooral op de bank. En dat was misschien ook wel terecht. En op een paar punten na hebben we kwalificatie voor Londen helaas misgelopen. Maar mijn droom om in oranje te spelen, die was mooi wel uitgekomen. Ja, Monique Berger, waarom wilde je dit graag laten horen? Nou, ik vond het een heel indrukwekkend en mooi verhaal. Zoals hij sowieso hoe hij omging met zijn dwarslesie. Hè? Aan veel Paralympische atleten zit een mooi verhaal. Bij hem ook. Het was een foutje in een operatie. Zo, ja. Daar krijg je een dwarslesie. Nou, daar kan je behoorlijk depressief van worden, zal ik maar zeggen. Maar hij is zo optimistisch. En in deze theatervoorstelling vertelt hij daar heel mooi over. En ja, ik vond dat zo'n eye-opener. Dat ik dacht, ja, weet je kan je wereld kan instorten. En je kan een heel andere kijk weer opnieuw op de wereld krijgen. Door te zeggen, ik wilde altijd in het Nederlands team zitten. En nu zit ik dus in het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Mm-hmm. En je hebt een nieuwe droom en een nieuw doel. En ik heb hem wel ontmoet. Ook tijdens die onderzoeken die we deden. En hij was echt ja, zo gefocust, ging daar helemaal voor. Een hele nieuwe droom en passie, een nieuw doel. En ik denk dat dat een hele mooie inspiratie kan zijn. Zoals volgens mij de hele Paralympische Spelen kunnen zijn. Voor mensen die of een ongeluk krijgen of op een andere als kind zijn een beperking hebben. En dat je, nou, wat je dan ook meemaakt, je toch je weer andere doelen kan stellen. Ja. En iets wat je misschien, hè, Nederlands elftal voetbal, maar dat je dat dan verplaatst naar een Nederlands rolstoelbasketbalteam in een oranje shirt. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, we hoorden dat net ook een beetje van Mark van der Kuilen in het programma hiervoor. Dat ook dat je dan weer een nieuw doel hebt. Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is om te hebben. En nou ja, dat is ook denk ik zo mooi dat er meer aandacht is voor die Paralympische Spelen. Omdat als je in een rolstoel belangt, dat is niet het einde van je leven. Je kan ook in een rolstoel meedoen. En nou ja, in mijn lectoraat vind ik dat eigenlijk ook het meest belangrijke. Dat we mensen willen stimuleren tot bewegen. En de voorbeelden daaruit willen halen. Om dat voor iedereen eigenlijk alles mogelijk te maken. Het hoeft niet het einde van de wereld te zijn. Nee. Of je met een bleed loopt. Maar dat moeten wij mensen wel in ondersteunen. En moeten we ook veel voorbeelden geven. Want het is wel altijd moeilijker als je een beperking hebt om aan een juiste sport te komen. Of een juiste bewegingactiviteit. Of ook überhaupt een hulpmiddel te krijgen daarvoor. En die, nou ja, daar hebben we ook nog wel wat in te doen. Ja. Je liet net het woord bleed liet je al eventjes vallen. Zou je daarop willen richten, op iets anders dan de rolstoel? Bijvoorbeeld op blades? Nou, nee, niet speciaal. Ik vind het rolstoel sporten heel interessant. Maar blade runnen is ook heel interessant. En dus het is niet zo dat het een voor het ander in de plaats hoeft te komen. We hebben heel veel studenten die we in kunnen zetten voor allerlei innovaties. Op verschillende universiteiten. We werken samen met verschillende hogescholen en universiteiten. Dus capaciteiten en innovatiekracht genoeg om allebei de dingen aan te kunnen pakken, denk ik. Je begon net al over het lectoraat. Wat zijn jouw dromen voor de club die je aanstuurt? Nou ja, ik zei net al, ik vind het belangrijk om te kunnen inspireren. Dus maar inhoudelijk gezien zijn mijn dromen eigenlijk dat we het mogelijk maken voor iedereen om te kunnen bewegen en sporten. En of je daar nou een hulpmiddel voor nodig hebt, wat wij kunnen helpen ontwikkelen als dat individueel moet zijn, of dat je de juiste beweeg- of sportactiviteit kan doen. En dat je in de speeltuinen en overal buiten eigenlijk mensen met en zonder beperking samen ziet bewegen. Dat is eigenlijk mijn ultieme droom. Hè. Ik werk onder andere op de sportcampus Zuiderpark. En als ik in het Zuiderpark loop, dan zie ik heel veel scootmobielen. En dan zie ik eigenlijk nooit een handbike, of zelden. En er is een skatepark. Ja. En daar zie ik allemaal rolstoelschaters, of rolschaatsers, maar ik zie geen rolstoelers. En mijn droom is dat, mijn lectoraat is in eerste instantie voor 6 jaar. Dat over 5 jaar, als ik daar rondloop, dat ik handbikers rond zie rijden. Dat ik op het skatepark rolstoelrijders samen met skateboarders zie spelen. En dat dat veel normaler is. En dat we iedereen kunnen laten bewegen. Wat heb je daarvoor nodig? Veel goede voorbeelden. Veel studentenprojecten, veel medewerkers die hier aan mee willen doen. Maar ook vanuit de overheid mogelijkheden om de buitenwereld zo in te richten. Loop je daar wel eens tegenaan? Problemen met de overheid? Zeker. Zeker met de hulpmiddelen. Ik hoor heel vaak verhalen van mensen die graag willen handbiken, maar het niet voor elkaar krijgen om zo'n handbike aan te schaffen. Kijk, fietsen bijvoorbeeld. Wij kunnen, als we willen racefietsen, kan je een fiets gaan lenen. En dan kan je uitproberen of je dat leuk vindt. Maar als je gaat handbiken, ja, hoe kom je aan een handbike? Die moet je ook lenen en dat moet je ook kunnen doen. Nou, die mogelijkheden zijn er nog maar beperkt. Als je wil bladerunnen als kind, je hebt een prothese en je wil gaan rennen, je kan niet zomaar eventjes gaan rennen op je gewone prothese. Hoe gaat het in zijn werk eigenlijk? Ja, dat is een heel ingewikkeld proces. Voor een sportprothese is het eigenlijk maar de vraag of je dat gefinancierd krijgt vanuit de zorgverzekeraar. Ja, want het zijn nu de Paralympische Spelen. Het zijn de tijden waarin ook kinderen, jongvolwassenen worden geïnspireerd. Die zien, voorheen zeg maar de bladebabe Malou van Rijn. Ze zien de rolstoelbasketbal. Ze zien voorbeelden. En ze denken, dat wil ik ook. Ja. Waar begin je dan? Nou, er zijn heel veel mogelijkheden. Dus vanuit de revalidatiecentra zijn er sport- en beweegloketten die mensen helpen om kinderen, maar ook volwassenen toe te leiden naar een juiste beweeg- of sportactiviteit. Voor sporthulpmiddelen is het afhankelijk. Als je een rolstoel wil, moet je via de WMO, dus via de gemeente. En dan hangt het een beetje af van in welke gemeente je woont, of je wel of niet in aanmerking komt voor bepaalde. Ja, want ze gaan niet gelijk Monique Berger opbellen. Nee, kunnen ze wel doen hoor. We willen altijd helpen als er iets op maat gemaakt willen worden. Maar in principe moet je dus bij de gemeente terecht. Er is een goede site van Uniek Sporten die je ook wegwijs maakt in die wereld. Dus er is wel veel mogelijk. Ja. Tot slot gaan we eventjes terug naar Tokio. Eerst het eerste, want dat wil ik nog toch eventjes op terugkomen. Want toen ik begon over Paralympische sporten, ik weet niet, kwam een soort twinkeling ineens in je ogen en je ging helemaal aan, je ging rechtop zitten. Wat is dat? Nou ja, ik hou heel erg van bewegen en sporten. En bij die Paralympische sporten is, daar zitten allemaal hele mooie verhalen achter. Mensen met doelen die keihard knokken voor iets. Hè. Sommige mensen zagen natuurlijk een toekomst opeens in elkaar spatten na een ongeluk. En dan geeft dat sport en bewegen ze weer zoveel vreugde. Dat geldt voor mij precies hetzelfde. Ik kan ook een beetje dat je naar je werk of je rotte gehad. En dan ga ik hardlopen en zie ik het opeens allemaal weer zitten. Ja. Nou, zo, dat vind ik ook mooi voor die Paralympische mensen. Die hebben iets meegemaakt of een jongs of aan. En bewegen kan ze helpen. En dat vind ik gewoon gaaf. Ja. Heb je nog contact met de rolstoelbasketbalsters? Ik heb nog wel contact met Gert-Jan, de bondscoach. Ja. Niet met de speelster zelf. En ik hoop dat ik hem deze week even kan interviewen voor een soort blogje dat ik op de hogeschoolsite kan zetten. Want ik wil ook onze studenten natuurlijk inspireren met die Paralympics. Dus ik hoop dat Gert-Jan even tijd kan vrijmaken om een klein interviewtje te doen om En als we dan op tv gaan kijken en we zien onze topsporters, onze dames, zien we over dat veld bewegen. Waar moeten we dan even extra op letten wat jou betreft? Gewoon kijken hoe ze bewegen, wat voor snelheden er zijn. Hoe verschillend iedereen ook beweegt. Hè? Ik bedoel, ik kijk heel anders naar beweging. Ik ben ook bewegingswetenschap. Maar als ik iemand zie lopen, ja, jij loopt anders dan jij. Dus, ik loop heel gek. Dus, Ja, dat is leuk om te zien. Tot slot, ik heb nog een nummertje klaarstaan. Het heet Up. Ik kende het niet. En het is van Enorm. Wat is het? Wat voor plaat is het? En waarom gaan we daar naar luisteren? Nou, ik kende Enorm ook niet, maar het is een heel gaaf nummer met een. Dat kunnen we op de radio niet zien, maar dat raad ik jullie allemaal aan om eventjes op YouTube naar de clip te kijken, want het is een hele mooie clip. Het gaat de clip, het is een unieke samenwerking tussen de rolstoelbasketbalsters en een Nederlandse band. Al die basketbalsters die spelen in de clip en eigenlijk is Up het verhaal van de rolstoelbasketbalsters. Misschien wel, ja. En vervolgens is het nog zo dat als je op YouTube gaat klikken en er zijn voldoende keren dat gezien, dan wordt er ook nog geld besteed om rolstoelbasketbal verder te brengen. Dus, maar het is ook echt een hele gave clip. En ik zou zelf zeggen, nou, het is een soort anthem van de Paralympics. Maar goed, ik ga daar niet over. Maar ik vind het echt een heel inspirerend en positief nummer. Dankjewel ook voor het inspirerende uur, Monique Berger. Dankjewel dat je hier te gast was. We gaan er naar luisteren. Nou, Up van Enorm. Nogmaals, dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. I am holding on, I am holding on to the sun of my life, and the days will go by. What goes down will come up. When you start to complain, something else gets the blame. You dazzle yourself, it'll still be the same. What goes down will come up. What goes down will come up. What goes down will come up. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 1 op de 6 pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd. En ruim 1/4 van de bestellingen komt niet aan op het juiste tijdstip. Bij kleine bezorgers was dat zelfs meer dan de helft, blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3100 mensen. Buitenlandse bezorgdiensten als GLS en UPS leverden de pakketjes het vaakst niet af op de afgesproken dag. Eigen bezorgdiensten, zoals die van Albert Heijn en Coolblue, scoorden een stuk beter, met 95% van de pakketjes op de juiste dag. Enrique Terrio, de leider van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys, is veroordeeld tot 5 maanden cel. Hij krijgt de straf voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag en het illegaal vervoeren van munitie vlak voor de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Hij bekende eerder al schuld. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan is het onzeker of het lukt om de nog honderden mensen die uit het land moeten worden opgehaald voor 31 augustus te evacueren. De Taliban eisen dat de evacuaties voor volgende week woensdag zijn afgerond. Rond 7:30 landt er opnieuw een evacuatievlucht vanuit Afghanistan op Schiphol. Aan boord zijn 184 passagiers. 9 mensen hebben een Nederlands paspoort. En sinds woensdag worden vanuit Kabul mensen opgehaald die voor Nederland of tijdens Nederlandse missies in Afghanistan hebben gewerkt. En leerkrachten en personeel van openbare scholen in New York moeten zich verplicht laten vaccineren tegen corona. Dat zegt burgemeester de Blasio. Hiermee vervalt de mogelijkheid voor leraren om zich wekelijks te laten testen in plaats van een vaccinatie. Inmiddels zou 63% van de leraren al zijn gevaccineerd. Het weer nog, het koelt af tot 10 à 15 graden. Lokaal is de kans op nevel of mist. Overdag zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 20 tot lokaal 23 graden. Woensdagavond dan neemt de kans op een bui weer toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:03 en je luistert nog steeds naar Focus. Tot 4:00 heb ik weer de beste podcast van onze zender voor je klaarstaan. En we blijven nog eventjes bij de sport. In de podcast Meer dan Goud gaat EO-presentator Kiva Alouche in gesprek met voormalig topsporters over hun leven na hun sportcarrière. Ja, wat kwam er na de roem, de aandacht en die medailles? In deze aflevering spreekt Kiva met oud-hockeyster Maartje Paume en haar partner Savannah. Omgaan met druk, afzien, discipline oefenen en jezelf pushen tot het uiterste. Topsport leert je allerlei vaardigheden. Maar wat is nou die ultieme levensles die je als sporter meeneemt uit je topsportcarrière? Ik ben Kiva Alouche en in Meer dan Goud, de podcast, gaan we net even verder dan in het televisieprogramma. Samen met de oudsporters en een door hen gekozen gast zoeken we naar de lessen die de topsport hen leert. Ze mist bijna nooit. 195 goals, oranje topscorer aller tijden. Paume, 2-0, Maartje Paume! In deze aflevering praat ik met Maartje Paume en haar partner Savannah. Uiteraard over hockey en topsport, maar ook over hun coming-out, over krijger zijn en over de kunst en winst van kwetsbaarheid. Want hoe kan het dat kwetsbaar zijn juist de belangrijkste levensles is die de harde wereld van de topsport Maartje heeft geleerd? We zijn in Brabant, in Vught, bij Maartje, Maartje Paume. Ja. Hallo. Hallo. Maar we zijn niet met z'n tweeën, we zijn met z'n drieën. We zijn met z'n drieën. Wie zit er bij ons? Nou, mijn partner zit bij ons, Savannah. Hallo. Ja. Dus het is wel gezellig zo met z'n drieën. Ja. Savannah, kende jij, heb jij Maartje leren kennen toen ze nog actief topsporter was? Ja, toen hebben we elkaar leren kennen. Heel bijzonder eerste ontmoeting hebben wij gehad. Maar eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik haar, de eerste avond zeg maar, dat ik haar begon te spreken. Toen heel erg, vond ik het heel erg bijzonder hoe wij toen contact kregen. Gewoon ook eigenlijk echt op het stukje dat we gewoon goede gesprekken hadden. Elkaar toch wel heel erg bijzonder vonden. Maar dat heeft nog even een tijdje geduurd. Dat was niet echt binnen no time een relatie. Toen op een gegeven moment, toen werd het iets. Dus dat was toen na een jaartje, denk ik, ja. Was jij een hockeyfan überhaupt? Vond je hockey leuk als sport? Nou, ik heb gehockeyd, maar dat was wel anders. Toen kende ik er al wel. Ja? Toen motiveerde het mij altijd op het veld. Nou, Saf, doe even je best. Want dan kun je misschien worden tot Maartje Paume. Toen dacht ik, ja, wie is dat? Nee, toen was ik jong. En toen heb ik gewoon gehockeyd. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond alle sporten heel erg leuk. Maar dat was wel anders dan hoe Maarten het deed. Ja. Wat weet je van haar loopbaan? Of wat wist je toen van haar loopbaan? Nou, ik volgde het Nederlands hockey op zich wel. Dus ik wist op een gegeven moment, volgens mij was dat mijn moeder een keer, die zei van nou, de Olympische of de Nederlandse hockeydames die staan in de Olympische finale, weet je, zoiets. Maar ik was er toen, wij schelen 8 jaar. Dus ik was daar toen veel minder mee bezig. Weet je. Ik was lekker met vriendinnetjes en de school en dingetje. Ja, ik had dat sport wel, maar toen toch anders. En eigenlijk pas echt toen ik jou sprak. Toen pas kwam een beetje die lading of zo die erachter zat. En ik denk dat dat ook wel voor jou toen heel erg fijn was. Weet je? Het maakte mij echt niet uit wie je was of wat je had gedaan. Ik vond je gewoon leuk. En toen kwam dat steeds meer. Dus ook de eerste keer, dat vergeet ik ook nooit meer, dat iemand met jou op de foto wilde, dacht ik echt, is dit? Weet je? Ik heb toch gehockeyd? Maar dat kwam eigenlijk steeds meer. Ja, toen op een gegeven moment wat ze allemaal had gedaan en bereikt had, ja. En wat vond je ervan? Ja, te gek. Ja, het had heel veel verschillende kanten. Ik vond ook Ik heb dat laatste stukje nog gezien, Nederlands niet meer. De laatste afsluiting eigenlijk bij Den Bosch. En het stukje Antwerpen heb ik nog meegemaakt. Ja, ik heb gezien wat het er allemaal heeft gebracht, maar ook wat het er heeft gekost. Hockey staat jarenlang centraal in het leven van Maartje. Het levert haar veel op. Een sociaal leven, vriendschappen en veel winsten en medailles. Maar de topsport kost ook veel. Die twee kanten, die voelt Maartje zelf ook. Dat heeft natuurlijk heel veel mooie momenten gebracht. Je hebt natuurlijk heel de wereld overgereisd. Altijd met een groep bezig geweest om toe te werken, zeg maar, naar prestaties, naar het halen van medailles. Dus dat was echt intens mooi om dat zo mee te maken. Maar het lijntje, zeg maar, is altijd super dun. Zeg maar, als je in de topsport werkte, van goed presteren en je goed voelen, naar natuurlijk minder presteren en minder lekker in je vel zitten. Altijd veel van je lichaam vragen. Altijd op je best moeten zijn, zeg maar. Ja, dat vraagt wel wat van je. En daarin, zeg maar, heb ik hele mooie momenten gehad, zeg maar ook wel een paar keer, zeg maar, wel echt diepe dalen. Ik was wel iemand die echt van hoge pieken diepe dalen was, zeg maar, in de topsport. En, altijd al, dus niet alleen op laatst, maar gedurende de hele periode. Nou, in het begin nog niet zo, zeg maar. In die beginjaren Nederlands elftal was het ook echt van, weet je, je vindt alles prachtig, het loopt allemaal nog lekker, er wordt veel van je gevraagd, maar er wordt nog niet alles van je gevraagd. En eigenlijk pas vanaf het moment dat ik captain ook ben geworden van het Nederlands elftal, dat was in 2011, toen was ik zelf 25. Toen begon ook, zeg maar, de andere kant een beetje te komen. En dat had altijd alles te maken met het perfect willen presteren, perfectionisme wat in me zit, het verantwoordelijkheidsgevoel wat je hebt als captain, zeg maar, voor een team. De druk eigenlijk die van buitenaf kwam kijken, want die eerste paar jaren, weet je, dat presteer je heel goed. En dan gaat iedereen natuurlijk altijd alles verwachten en dan moet altijd alles op het allerbest zijn. Dus minder dan goud was eigenlijk niet goed genoeg. Dus dat betekende eigenlijk dat het altijd op het allerhoogste niveau moest. En daarin ben ik mezelf ook wel een aantal keren voorbij gelopen. En heb ik ook, zeg maar, een aantal momenten gehad dat ik zoiets had van, nou, ik ben eigenlijk wel klaar, zeg maar, met de topsport. En, als je zegt, ik ben mezelf voorbij gelopen, wat betekent dat dan? Wat gebeurt er dan? Nou, bij mij was het dan eigenlijk zo ver gekomen op een gegeven moment dat heel de energie eruit was en dat ik zoiets had van, ik stop liever met topsport dan dat ik er nog mee doorga. En dat ik de sport eigenlijk gewoon niet meer leuk vond om te doen, omdat ik gewoon op dat moment, zeg maar, niet meer lekker in mijn vel zat. En ik heb dat 2-3 keer meegemaakt in de sport. En dan zou je zeggen, na 1-2 keer, weet je, dat dus niet meer voorkomt. Maar ja, dat hoort, denk ik, ook wel een beetje bij het presteren op topniveau, zeg maar. Dat het niet altijd alleen maar leuk is en dat het ook echt wel andere kanten heeft. En dat het heel veel van je vraagt. Maar ja, dat neemt niet weg, zeg maar, dat als ik nu terugkijk op al die jaren, dat ik er met heel veel plezier eigenlijk op terugkijk. En dat ik niks mooiers vond dan met een team bezig te zijn om, ja, eigenlijk het beste uit jezelf, maar ook om het uit elkaar te halen. En dan het toeleven naar grote toernooien, belangrijke momenten. En als je die dan wint, weet je, dat gevoel, weet je, wat je samen hebt, ja, dat kun je eigenlijk met niemand anders delen die dat nooit meegemaakt heeft, zeg maar. Dus het is iets super bijzonders. En als ik dan kijk wat je er allemaal uit meegenomen hebt, welke lessen, weet je, dan denk ik, ja, daar heb ik nu heel veel aan ook, zeg maar, in het leven na die topsport. In een mensenleven, zeker in een bewogen mensenleven, zijn er scharniermomenten, de kantelmomenten, momenten die bepalend zijn voor hoe je wordt. Als jij terugkijkt, wat waren dan, wat noem eens een scharniermoment, een kantelmoment? Ja, dat zijn er wel meerdere. Maar ik denk wel ook zeker het moment dat ik vanuit Limburg eigenlijk vertrok naar de eerste grote topclub, zeg maar, waar ik ging spelen in Eindhoven. Op dat moment is wel natuurlijk een moment dat je kiest in het leven van, ik ga ergens voor en ik wil mijn dromen achterna gaan. En ik verlaat het veilige Limburg, de plek waar mijn ouders zitten en mijn familie. Om uiteindelijk, zeg maar, op een hoog niveau te gaan hockeyen. Om zo eigenlijk een stapje dichter bij mijn droom te komen. En ja, koos ik ervoor om op 15-jarige leeftijd vanuit Limburg iedere keer op en neer te gaan naar Eindhoven om daar te gaan trainen. En ja, dan kies je voor een bepaald leven. Want dat leven zag eigenlijk op dat moment alleen maar uit van school, de trein in of de auto in, boeken mee, huiswerk maken, trainen en terug. Dat is wel een moment, ja, in je leven, zeg maar, waarop je een bepaalde keuze maakt naar welke richting je toe wil. En ben ik heel blij dat ik die achteraf genomen heb. En ik vond dat super spannend, want ik was echt wel een beetje een verlegen meisje, altijd een beetje op de achtergrond. En ik ging opeens de grote stap maken naar een andere club, naar een andere stad. ja, ik denk uiteindelijk dat dat wel een heel belangrijk moment is geweest. Want je was vervolgens niet lang meer dat verlegen meisje. Nou, de eerste paar jaren nog wel. Ook die eerste paar jaren die ik in Eindhoven speelde, heb ik van mijn 15e tot mijn 18e gespeeld. Speelde toen ook bij Jong Oranje. Toen nog altijd wel verlegen, hoor. En eigenlijk op het moment dat ik de overstap heb gemaakt van Eindhoven naar Hockeyclub Den Bosch, waar ik daarna 13 jaar gespeeld heb, begon dat langzaamaan een beetje te veranderen. Werd ook de tijd dat ik geselecteerd had voor het Nederlands elftal, toen ik 19 was, volgens mij. Ik zit ook met een soort van bewogenheid te luisteren. Omdat ik stel me ineens zo'n heel jong meisje voor dat ver van huis gaat. Dus ik vraag me dan af, is er ook nog iemand die je dan steunt, die een arm om je heen slaat, die een soort van vangnet voor je is? Want je gaat die wijde wereld toch maar in. Ja. Mijn familie wat dat betreft heeft altijd, zeg maar, de steun geboden die ik op dat moment nodig had. En het fijne natuurlijk van teamsport is dat je altijd teamgenoten om je heen hebt waar je ook veel aan hebt, waar je veel mee deelt, waar je altijd terecht kan. Maar ja, neem niet weg dat hartstikke spannend was. Zowel de overstap, zeg maar, van Limburg naar Eindhoven als van Eindhoven naar Den Bosch. Dat zijn toch dingen die je in je eentje doormaakt. Hoeveel steun je van alles, van iedereen ook krijgt, toch? Ja, dat is zeker. Je doet dat stukje doe je ook echt alleen. En dat ook het, daarin, zeg maar, het stukje keuzes maken. Tuurlijk, weet je, overleg je dat met je ouders en ben je daar open over wat je graag wil en wat je kiest. Maar uiteindelijk ben jij toch degene die iedere keer in die trein stapt en naar een nieuwe club gaat, een nieuw team en vervolgens nog een keer, zeg maar. En ik denk dat iedere keer ook die stap uit je comfortzone zetten, zeg maar, en toch bepaalde keuzes maken die je super spannend vindt om te doen, toch te doen, dat vormt je wel, zeg maar, als mens uiteindelijk. Den Bosch wordt vanaf haar 18e de thuisbasis van Maartje. Maar liefst 13 jaar speelt ze bij de club waar al haar idolen ook speelden. Bij Den Bosch hebben ze natuurlijk Maartje Pauwme, de strafcornerspecialist. Deze corner is direct raak. Ze wordt er minder verlegen en dat heeft een reden. Legt ze zelf toe in een interview na de winst van deze wedstrijd. Ik ben gewoon super trots als je ziet, zeg maar, ook hoe die meiden vandaag strijden en voor iedere meter gaan. Weet je, dat is niet het allermooiste hockey, maar iedereen die bij ons binnenkomt krijgt een bepaalde mentaliteit mee. En dat is gewoon knijterhard werken en voor iedere bal gaan. Een mentaliteit van knijterhard werken dus. Maar soms ook hard tegen elkaar zijn in de communicatie. Een voorval met teamgenoot Mijntje illustreert dat. Maartje vertelt erover in het televisieprogramma Meer dan Goud. Eén ding wat me altijd heel erg is bijgebleven. Ik denk dat mijn eerste of tweede seizoen bij Den Bosch was. Toen speelden we een wedstrijd bij Rotterdam uit. En ze hadden daar net, zeg maar, een nieuw kunstgrasveld liggen. Dus dat was nog een beetje glad. En ik had niet de goede schoenen meegenomen. En ik weet nog dat ik heel de eerste helft had ik alleen maar op de grond gelegen. Ik gleed uit, weet je wel. En ik weet nog, we zaten daar in die kleedkamer. En ik weet nog dat Mijntje opstond. En die kwam echt voor mij staan. En die heeft gewoon een minuut lang tegen mij gezegd hoe belachelijk het was dat ik mijn verkeerde schoenen bij me had. En dat kon niet. En dat weet je, als jij gaat hockeyen, dan zorg je dat je spullen in orde zijn. En echt waar, op dat moment dacht ik alleen maar, oké, als hier nu een gat in de grond is, mag ik alsjeblieft gewoon naar beneden zakken, weet je wel. Dat je echt denkt, oh, maar daarna nooit meer mijn schoenen vergeten. Heb jij dat verhaal ook gehoord, Savanne? Van dat Mijntje haar verrot scheldt omdat ze de verkeerde schoenen bij zich had? Jazeker. Voor diepe ondergrond. Had je ook zoiets van, wat zorgt er nou voor dat je niet op dat moment zegt, ik ga weg. Stop hiermee. Ja, ik denk, ja, ik heb jou überhaupt nog nooit horen zeggen, ik stop hiermee. Of met niks niet. Maar ik denk gewoon dat jij een waanzinnige kracht gewoon in je hebt zitten. En dus ook wel dat dan gewoon naast je neer kan leggen. En denkt van, ja, weet je, ik ga voor het hogere doel. En ik wil gewoon mijn doel halen. Ja, en zij staat er al. Dus ik doe gewoon maar mijn ding. En dan uiteindelijk, weet je, win je ook wel je respect. Dus gewoon niet je schoenen te vergeten. Ja. Ik denk echt dat je het echt precies zo omschrijft, zeg maar, zoals het op dat moment ook voelde. Weet je, want op dat moment dacht je echt van, oké, graaf maar een gat in de grond en het liefst, zeg maar, verdwijn ik daarin en ga ik nu niet meer spelen. Maar je staat niet op, je loopt niet weg, je blijft daar zitten, je blijft het aanhoren. Ja, gewoon omdat je het respect hebt, zeg maar, voor je teamgenoot. Met ook de gedachte daarachter, zeg maar, van, zij doet dit, zeg maar, om uiteindelijk mij beter te maken. En mij een stukje op dat moment discipline, zeg maar, bij te brengen. Om uiteindelijk straks een betere sporter te maken. Maar in de gewone mensenwereld gaan we toch niet zo met elkaar om? Ja, nee, maar dat is ook denk ik wel het stukje sport, weet je wel. En de emoties die daarbij komen. En dat was ook, zeg maar, de manier waarop we bij Den Bosch gewoon af en toe met elkaar omgingen. En het was dan ook na een wedstrijd, konden we er samen om lachen. Hè? Weet je, dat we lachen er nu nog om. Als ik haar spreek en we hebben het over dat moment. Zij weet het vast nog en ik ook. Dus als we het daar dan over hebben, weet je, maak je daar daar een grapje over. En kijk, dat hoorde er wel een beetje bij. En dat gebeurde in het veld ook af en toe. Weet je, als er dingen fout gingen die we van tevoren hadden afgesproken, kon het ook echt wel eens hard opklappen. En was het wel eigenlijk altijd zo dat degene die dat had gedaan op dat moment na de wedstrijd wel naar je toe kwam van, hey, van in een wedstrijd kan het gewoon niet van, zou je alsjeblieft een stapje naar rechts of naar links kunnen? Het moet gewoon zo snel. Dus ja, de manier van communicatie die is af en toe best direct en best hard. Maar dat was wel, zeg maar, de communicatie die wij met elkaar daar afgesproken hadden. Daar gingen wij met het hele team gingen we daar goed op. En ik denk dan, als je al jarenlang zo in de top staat, dan doet dat toch iets goeds met een team. En als iedereen daar goed op gaat en je hebt allemaal het idee erachter van, we doen het om elkaar beter te maken en niet om elkaar nou, zeg maar, echt de grond in te trappen of omdat ze nou echt, zeg maar, zo intens boos op me was. Het was gewoon een stukje, ja, discipline bijbrengen. En nu denk ik achteraf van, ja, wie neemt het nou schoenen mee, zeg maar, waar ik al 2 jaar op loop, zeg maar, op een nieuw veld. Denk ik, ja, dat is wel gewoon gelijk, weet je wel. Wat wel grappig is, want het was ook de eerste keer, denk ik, dat ik naar jou kwam kijken dan bij een wedstrijd. Toen dacht ik ook, mijn god, man, wat sta jij te tieren. En zo ken ik jou helemaal niet, weet je. Nee. Dus ik denk ook dat uiteindelijk ben je het ook zelf gaan doen. En dat kan daar ook, omdat je een soort van, ja, je geeft ook dat respect, omdat je zelf ook net zo hard rent of nog harder gaat rennen, zodat zij ook uiteindelijk denken van, ja, laat Paul maar gaan, want nou, die zal het wel ergens bij het goede eind hebben. Ja. Denk ik ook, van dat je dat wel ook weer hebt meegekregen. Ja, ik denk wel dat je gewoon op een gegeven moment zo opgevoed wordt. En we binnen de club en het team hadden een bepaalde cultuur, zeg maar, samen. Waarin we gewoon op die manier met elkaar omgingen. Met wel respect en met de gedachte van om elkaar beter te maken, om zo uiteindelijk toch ieder jaar, zeg maar, landskampioen te worden. Ja. Maar dat is ook wel grappig, want als je mij in het veld ziet, als ik mezelf nu terugzie in filmpjes en op foto's en beelden, dan denk ik echt wel zo, oh my god, weet je wel. Wat maakt het me druk? Elke keer als ik jou op het veld zag en zie, als ik nu terugkijk, ik dacht dan altijd, dit zijn krijgers. Een soort krijgersmentaliteit. Ja, weet je wel, in de hitte van de strijd hebben we geen tijd voor gelul. Nee. Ja, je beschrijft het perfect, ja. Maar zo was het ook, weet je. En zodra we dat veld opstapten, was het gewoon van, ja, we gaan maar 1 ding doen. En dan is 70 minuten lang alles geven. En we willen winnen. En niks minder dan dat. En daar gaf iedereen altijd alles voor. En ik denk wel dat dat heeft gemaakt, zeg maar, waar wij met Den Bosch al die jaren hebben gestaan. En waar we nu nog steeds eigenlijk staan met de dames. Ja, dat is super bijzonder. Zet maar eens een cultuur in waar je 25 jaar lang aan de top, zeg maar, van Nederland staat. En volgens mij 22 van de 25 keer landskampioen wordt. Dat is natuurlijk bizar, zeg maar. Maar dat is wel, zeg maar, door een bepaalde cultuur die we als team, zeg maar, een heel aantal jaar terug hebben neergezet. En waarin iedereen eigenlijk die cultuur steeds ja, houdt, zeg maar, en doorgeeft aan de jonge speelsters. En daarom vind ik het mooi, want schreemd. Ik ben nu al 4, 5 jaar ben ik schreemd weg. Doorgeeft aan de jonge speelsters. Op het veld schreeuwend en daarnaast op een heel andere manier. Het schreeuwen, de harde manier van communiceren, die is ergens goed voor. Discipline. De wetenschap dat de ander ook voor het beste resultaat wil gaan. Maar past dit wel bij de mens, Maartje Paume? Dat is ook wel grappig, want vaak, zeg maar, als mensen mij niet kennen, dan denken ze echt van, het is echt een rouwdouwer. Wat je zegt, een rouwdouwer, een krijger, een bitch, om het maar even, zeg maar, hard uit te drukken. Dat dacht ik ook. En dan leren ze me kennen. En dan zeggen ze, wow, je bent echt totaal anders. Ja, je bent gewoon echt gewoon een heel lief, leuk mens. En dan denk ik, oh, gelukkig zien ze ook een andere kant van me. Maar dat is, nou, dat is jouw krijger. Dat is mijn krijgertje. Krijgertje komt op de achterkant. En dan laat de nieuwste aanwinst van het gezin zich horen. In het televisieprogramma Meer dan Goud kondigde Maartje al ontroerd aan dat ze moeder zou worden. Misschien ook wel leuk om te vertellen, de dag voordat we hierheen kwamen, hadden we de echo gehad van de kleine, dus we worden mama's. Oh, ja. En nu, een dik half jaar later, zitten de beide moeders stralend en wel tegenover mij. Met de kleine Sef. Sefie is nu 13 weken. Ja, 6 februari is hij geboren. En ja, dan het programma inderdaad vertelt dat we toen een verwachting waren van een kleine. En die is er inmiddels. Een van de eerste foto's die in het programma getoond worden is een foto van jou. Met een hockeystick in de hand. Heeft hij al een hockeystick in de hand geduwd gekregen? Jazeker. Ja. Hij heeft er al, ik denk volgens mij, hebben we al een stickje of 3, 4 hebben we gekregen. En verschillende outfits van Den Bosch, Tilburg, Oranje. We hebben ze allemaal al op zijn kamertje liggen, dus we hebben alles. Je wil verder niet pushen, maar. Nee, precies. Hij mag straks zelf kiezen wat hij gaat doen, maar. Hij mag zelf kiezen voor welke club hij gaat hockeyen. Ja, precies. Ja, misschien dat, inderdaad. Nee, dus dat ja, daar is al veel binnen. Ben je veranderd? Het is een drukte van belang hier. Ja, ik moet even open doen. Pakketservice. Ja. Ah, kijk. Er wordt een pakketje bezorgd. Dan beschrijf ik in de tussen dat we in de keuken zitten aan de keukentafel. Waar het genoeglijk is en ik aan een kopje koffie zit. En op de achtergrond horen we dat het pakketje vrij snel afgeleverd wordt. En Maartje is alweer terug. Ik ben er weer. En ik wilde vragen, ben je veranderd sinds je moeder bent? Sinds jullie moeder zijn? Ja, denk zeker. Ik denk zeker ook al het moment van stoppen met topsport. Dat al een hele verandering was. En nu de kleine eigenlijk is, denk ik dat we misschien toch wel, tenminste als ik over mezelf spreek, zeg maar, dat ik misschien nog wel een liever en zorgzamer persoon ben geworden, zeg maar. En ik denk dat ik sowieso wat zachter ben geworden. Sowieso ook na de topsporttijd. En iets meer, zeg maar, de druk ook voor mezelf eraf heb kunnen halen. En eigenlijk wat een beetje een relaxter persoon ben geworden. Ja. Hoe. Want je zegt, ik ben. Het was eigenlijk ook al na het stoppen met topsport. Heeft de komst van Sevi ervoor heeft die nog iets toegevoegd aan dat? Aan dat? Ja, zeker. Gewoon het zorgzame gedeelte. En het verantwoordelijk zijn, zeg maar, voor ons kleine mannetje, zeg maar. Dat maakt je sowieso nog een wat zachter mens, denk ik. Ik denk dat ik van nature al best wel wat zacht was. Maar door die topsporttijd, weet je, word je gewoon gedwongen om hard te zijn en te moeten presteren, zeg maar. En die eerste 2 jaar eigenlijk na het stoppen met topsport zat dat nog steeds, zeg maar, zo ingehamerd. En moest ik daar wel heel erg aan wennen dat ik eigenlijk nu een heel ander leven heb, zeg maar. En dat dus niet meer altijd zo perfect moet en zo met zoveel druk. En nee, want je hebt een leven lang is je aangeleerd om een krijger te zijn. Ja, precies. En heb je je best gedaan om die krijger te zijn. Ja, ja, dat was, zeg maar, in het begin was dat ook, zeg maar, een soort van transformatie, zeg maar, van klein verlegen jong meisje, zeg maar, uit Limburg naar de krijger waar we het over hebben. Dat heeft ook een aantal jaren gekost. En ik denk, na het stoppen met topsport kost het ook weer een aantal jaren, zeg maar, om eigenlijk weer de persoon te worden die je misschien wel... Eigenlijk bent. Eigenlijk toch wel bent, ja. Ja, ja. Nou, en intussen is hij er. Savannah is er en de kleine krijger. Kijk, de kleine krijger, podcastdebuut. Ja, dat is wel een mooi gefixt zo, hè, vriend. Ja, schat. Zo, met Sevi in de armen zie ik inderdaad de zachte kant van Maartje, die na de topsport weer meer ruimte mag krijgen. Dat proces begon al in de laatste jaren van Maartjes carrière. Kernwoord in dit proces, kwetsbaarheid. Ik wilde met jullie hebben over kwetsbaarheid. Is Maartje een kwetsbare vrouw? Ja, heel erg. Ja? Ja, ik kende echt niemand voor jou die gewoon zo snel zich openstelde. En ik denk dat we dat ook wel echt in elkaar vonden, zeg maar, dat we dat konden en durfden te doen. Ja, zoals jij. Nee, jij beleeft alles echt super intens en je werkt hard. En je geniet ook hard. We kunnen allebei ook heel hard samen genieten. Ja, heel erg kwetsbaar. Nee. Had je dat verwacht? Toen je... Nee, ja, eigenlijk in eerste instantie niet. Want ik dacht dus ook een beetje van, weet je, wat ik had gezien af en toe is dan. En ook zeker toen ik je dan zag spelen, ik vond dat heel grappig, dat contrast. Maar vond ik eigenlijk ook wel heerlijk. Weet je, als je dan gewoon weer thuis kwam, dan was het ook zo anders. Dan kon je dat zo helemaal loslaten. Ik weet niet, ik vond het een hele mooie kant ook aan je. Gewoon heel gefocust. Dat was ook af en toe best wel eens vervelend, zeg maar, op zondag. Of als het dan niet gewonnen werd, dan was het ook gezellig. Maar... Ja, nee, dat, ja, je bent, dat heb jij heel erg bijzonder en intens. Alles is intens. Ja. Dat was een sport toch ook al? Ja. Ja. Zou je nu, als je terugkijkt, dingen anders doen? Of hebben willen doen? Ja, ik denk dat stukje kwetsbaarheid waar het net over ging, weet je, dat heb ik ook pas echt later geleerd, zeg maar. En dat is denk ik ook wel door een van die dieptepunten geweest, eigenlijk, na Londen, zeg maar, dat we daar Olympisch kampioen werden. Maartje Pauwman, the scorer this time. The Dutch players couldn't contain their excitement. They were even celebrating before the final hooter. Daar vertel ik in het programma natuurlijk ook een stuk over. Dat je helemaal eigenlijk niet zo blij was. Ja, dat het echt totaal anders was dan zeg maar eigenlijk die 4 jaar eerder, waar we in Beijing goud wonnen. Was dat echt een heel ander gevoel. En er was eigenlijk een jaar daarvoor ben ik captain geworden van het team. En heb ik me zo ontzettend verantwoordelijk gevoeld voor alles en iedereen. En voor het succes en voor alle speels om me heen. De druk van buitenaf. Eigenlijk alles zeg maar, wat erbij kwam kijken. Ja, dat het maakte zeg maar, dat ik eigenlijk na die gouden medaille gewoon totaal op, leeg was zeg maar, naar die Spelen. En wat was dan wat jou betreft de kern van wat daar is misgegaan dan? Nou, als ik daar nu op terugkijk, en dan heb je ook zeg maar, het stukje kwetsbaarheid wat ik daar naar voren wilde brengen, is dat ik het gevoel had zeg maar, dat een captain altijd sterk moest zijn, alles aan moest kunnen, er voor iedereen moest zijn. Terwijl op dat moment, weet je, was dat voor mij eigenlijk helemaal niet zo. En heb ik wel alles voor mezelf gehouden, omdat ik zoiets had van ja, die captain die moet er altijd staan en die moet sterk zijn en die was op dat moment eigenlijk gewoon vergeten te delen hoe ik me op dat moment voelde. En dat ik eigenlijk gewoon mensen om me heen nodig had die mij ook hielpen op dat moment. Maar ik heb dat daar nooit laten zien. Dus dat stuk kwetsbaarheid heb ik daar helemaal niet laten zien. En in die maanden na die Spelen ben ik daarmee aan de slag gegaan met een mental coach. En kwam ik er eigenlijk achter dat ik dat stuk kwetsbaarheid gewoon veel meer moet laten zien. En me open moet stellen, zeg maar. En mensen om hulp moet durven vragen op het moment dat het met mijzelf gewoon niet zo goed gaat. En dat is wel iets wat ik daar heel erg van geleerd heb. Om me kwetsbaar op te stellen en me eigenlijk open te stellen. Zodat mijn teamgenoten en de mensen om me heen eigenlijk veel beter wisten en weten hoe het op dat moment met me gaat. En dat heb ik daar toen totaal niet gedaan. En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. En dat heeft me wel geleerd, zeg maar, om me veel kwetsbaarder op te stellen. En eigenlijk de hulp van anderen, zeg maar, gewoon te vragen. En daar niet bang voor te zijn dat mensen mij dan anders zien of dat ze mijn positie als captain zeg maar in twijfel zouden trekken. Maar dat was wel wat het eerste jaar eigenlijk gebeurde. En dat is wel iets wat ik dan wel anders zou hebben gedaan als ik daar nu op terugkijk, weet je wel. Van eigenlijk gewoon veel sneller mijn teamgenoten en staf om hulp vragen en eigenlijk neerleggen van hoe ik me op dat moment voelde. Dus dat is wel iets wat ik echt geleerd heb en wat ik nu ook wel echt meeneem in het dagelijks leven eigenlijk. Om het niet alleen te hoeven opknappen. Ja. Precies, ja. En dat eigenlijk zeg maar het stuk kwetsbaarheid, wat iedereen eigenlijk denk ik moeilijk vindt om dat te doen. En, want kwetsbaarheid is dan jezelf. Ja, echt openstellen en gewoon laten zien, weet je wel. Ook laten helpen. Ja, precies. En gewoon laten zien van hoe je je voelt en wat je nodig hebt. En mensen zijn vaak bang om te zeggen hoe ze zich echt voelen. En dat het een keer niet goed met ze gaat. Of dat ze hulp nodig hebben. Of dat ze graag iets anders zouden willen zien. Ik denk dat dat super belangrijk is. En dat heel veel mensen daar wat aan hebben, zeg maar op het moment dat ze het wel gaan proberen, hoe moeilijk en lastig dat ook vaak is. Na die eerste keer dat je het gedaan hebt, zul je vaak merken van hey, dit helpt me eigenlijk wel. En mensen gaan me niet anders zien omdat ik een keer een probleem heb of me slecht voel. Of ja, ik denk dat het alleen maar als we dat met z'n allen wat meer zouden doen, dat het een stuk makkelijker zou zijn. Ja. Zo, in jouw leven heb je op een eerder moment in je leven een belangrijk moment gehad waarin je moest blootgeven. Dat was het moment dat je erachter kwam dat je verliefd was geworden op een vrouw. Ja. Terwijl je dat daarvoor nooit waren daar geen tekenen van die voorkeur, zeg maar. Ja. Dat was ook een moment waarop je toen moest je ook met de billen bloot. Ja, verschrikkelijk. Ik vond dat verschrikkelijk om te doen, ja. Aan de ene kant, weet je, was ik op dat moment hartstikke verliefd en was ik gelukkig, zeg maar, en wil je dat delen? Je wilt van de daken schreeuwen. Ja, maar zeg maar met de mensen om me heen, mijn vrienden en vriendinnen, zeg maar, vond ik dat helemaal niet lastig om te doen. En die wisten het ook eerder, zeg maar, dan mijn familie. Maar om dat met mijn familie te delen, dat vond ik wel echt een ding. En dat vond ik lastig. En zeker, kijk, mijn ouders zijn nu 75 en 77. Die zijn echt wel van een andere generatie, zeg maar, waar dat in die tijd nog niet zo normaal was. Dus ik had daar wel een bepaalde gedachte over van oh shit, hoe moet ik dit gaan zeggen en hoe moet ik dat gaan doen? En ik vond dat echt heel moeilijk. Ja, en uiteindelijk heb ik het gedaan. En eigenlijk mijn broers en zus, die vonden het al vrij snel oké. Okay. Zeker mijn zus en mijn oudere broer. Mijn jongste broertje had er in het begin ook nog wel een beetje moeite mee. Maar dat was al vrij snel oké. Okay. En ik heb het aan mijn ouders verteld. En daar kwam het in het begin ook wel even binnen. Dat was echt wel even van, dat hadden ze niet zien aankomen. En dat was anders dan anderen. En wat zouden andere mensen daarvan denken? Maar gelukkig was dat vrij snel weg. En was het ook oké. Okay. En als ik ze nu zie met Saf en met de kleine, ja, ze vinden het fantastisch. Weet je, ze zien gewoon dat wij hartstikke blij zijn met elkaar. En Volgens mij vinden ze SAF helemaal geweldig. Dus ja, dat is gewoon mooi om te zien zo. En je zou dus denken, je hebt het een keer meegemaakt, dat jezelf blootgeven, dat je kwetsbaar opstellen en dat het dan goed komt. Had je dus eigenlijk die les had je al gehad? Ja, maar dat is dan toch weer op een ander vlak, weet je wel. Dit is dan echt op een persoonlijke vlak en deel je zeg maar met je familie. En, wat heeft trouwens dat proces voor je betekend? Dat zo'n coming out? Wat? Uiteindelijk denk ik gewoon dat je altijd gewoon kan laten zien wie je bent. En op het moment dat iedereen om me heen het wist, viel er echt daadwerkelijk echt een last van mijn schouders. En kon ik gewoon echt zijn wie ik was. Dus dat het heeft gewoon gebracht dat je daarin gewoon open kan zijn. En ik vond dat wel mooi, ook na de hand, weet je, dat ik zeg maar daarvoor uitgekomen was. Dat ik ook gewoon van jonge meiden mails en berichten kreeg van ja, hoe heb je dat verteld? En ik vind dat zo moeilijk, want ik zit in hetzelfde proces. En ja, ik heb gewoon daarin ook mensen kunnen helpen, zeg maar, om het te kunnen vertellen, zeg maar, aan hun ouders. Dat is mooi dat je dus niet alleen een hockeyvoorbeeld bent, maar dus ook in die menselijke zin een voorbeeld kon zijn. Ja, dus, van ja, gewoon dat ze het gaaf vonden, weet je wel, dat je dat dan op een openlijke manier zeg maar verteld hebt. En dat mensen dus weten dat je daar geen geheim van maakt. En dat dat dus oké en normaal is. Dat je dat kan delen zeg maar, met jonge meiden of jongens zeg maar, die in hetzelfde proces zitten. Zeg maar, en gewoon niet weten hoe ze dat moeten vertellen of hoe ze ervoor uit moeten komen. Eigenlijk gewoon mijn eigen ervaring aan ze vertellen. En gewoon zeggen van ja, je kunt het beter maar gewoon eerlijk vertellen. En het is niet het ergste van de wereld, zeg maar. En als je daarna gewoon van die mensen terughoort van dat het voor hun heel veel betekend heeft en dat het ze geholpen heeft, zeg maar, om uit de kast te komen. Nou, ja, dat is toch alleen maar hartstikke mooi dat je dat zo kan doen. Heb je nooit, je beschrijft dat de aarzeling en de moeite min zat van hoe deel ik dat met anderen? Je hebt nooit een eigen worsteling gehad. Dus dat je zelf, toen je erachter kwam, dat je ineens dacht, oeh, wat doet dit met mijn zelfbeeld? Of had je, was het voor jou meteen, oh, dat zit zo, punt? Ja, ik denk op dat moment wel, omdat ik gewoon op dat moment happy was. Weet je? En ik had zoiets van, ja, het is zo. Dus ja, ik had daar zelf zeg maar niet heel lang problemen mee. Ik vond het alleen heel lastig om het zeg maar dan aan mijn familie zeg maar te vertellen. Maar zelf zeg maar heb ik daar nooit echt lang mee gezeten dat ik dat vervelend zou vinden of dat ik dat erg vond. Nee, dat heb ik niet gehad. Jij? Ja, ik heb dat wel eens lastig gevonden. In het begin, weet je, ik had ook heel lang een vriendje gehad. En ik was toen een jaar 16, 17. En toen ging het voor de eerste keer dan ook weer uit met die eerste vriendin. Nou, dan sta je toch in de stad en denk je, ja. En nu, weet je wel, wat wilde ik ook alweer? En, ja, wij hebben denk ik allebei, nou, hij wil eventjes aandacht. Hij gaat nu over van Savannah naar Maartje. En was toch ook wel echt, echt wel heel erg bijzonder, weet je. Ik viel niet echt op een, ja, je hebt dan van die stereotype dames, zeg maar, die dan ook op vrouwen vallen. Nou, dat zocht ik niet. Dus ja, vind dat dan maar. En toen dacht ik echt, nou, dit ga ik nooit vinden. Dus ik vind nu, ik zou graag met een vrouw willen zijn, maar ja, degene die ik dan zou zoeken, die ga ik gewoon niet vinden. Totdat jij natuurlijk kwam. Ja. Nee, maar dat, ja, eigenlijk ook met mijn familie is dat wel heel erg soepel gegaan. Mijn moeder zei, dat had ik altijd al gedacht. Nou, daarvan dacht ik, hoe kan dat, weet je wel. Maar gelukkig niet heel erg veel problemen mee gehad. En ik kom uit Groningen en daar was helemaal niet echt heel erg veel. Ja, dat ik ook meiden, zeg maar, van onze kant had leren kennen. Dus ik had het ook nog nooit echt gezien of zo. Want ze bestaan in Groningen niet. Nou ja, dat gevoel had ik. Want ik wist het nog helemaal niet. Ze zitten allemaal in Brabant. Ja, precies, ze zitten allemaal hier. Vandaar dat ik ook hierheen ging. Nee, maar dat was gewoon heel gek. Weet je, ik had er nog nooit bij stilgestaan of erover nagedacht. Ja, ineens gebeurt dat en ja, gelukkig wel heel erg blij met mijn familie dat het allemaal gewoon heel erg goed is gegaan. Dat verlegen meisje uit Limburg moest hard worden om aan de hoge standaard en cultuur van haar club Den Bosch te voldoen. Het bracht haar veel. Een prachtige carrière, bekendheid, vele prijzen en medailles liggen achter haar. En toch is de levensles die ze vooral meeneemt uit het leven als topsporter dat kwetsbaarheid, jezelf laten zien, hulp vragen als het even niet lukt, je meer innerlijke vrede en geluk opleveren dan hard zijn en altijd maar doorgaan. Maar ze neemt meer mee in het leven dan de geleerde kwetsbaarheid. doorzettingsvermogen, de gedachte zeg maar, dat als je iets wil, weet je, dat je er ook linksom, rechtsom gaat komen. Ja, het werken met het zetten van doelen, dat soort dingen, zeg maar, die neem je wel echt allemaal vanuit je sport, neem je het mee. En ja, dat gebruiken we nu zeg maar, in ons bedrijf, wat we natuurlijk samen hebben. Maar ook, zeg maar, ik ben ook werkzaam nog als trainer-coach. Dus ja, daar probeer je ook de meiden zeg maar, door te geven wat je geleerd hebt zeg maar, in alle jaren topsport. Probeer je eigenlijk al je ervaringen te delen met ze. Dus ik denk dat er eigenlijk heel veel dingen die ik geleerd heb in de sport, zeg maar, dat ik die dagelijks gebruik. En ja, dat er heel veel wijze lessen geweest zijn in al die jaren. En wat heb je aan een topsportachtergrond als je om 2:30 s'nachts wakker wordt gemaakt door een huilende prins? Ja, heel veel. Gewoon, ja, inderdaad, het stukje zeg maar niet zeiken en gaan gewoon. Ja? Is het ik gewoon, wou het zeggen, maar jij zegt... ja, is zeg het je gewoon... dan tegen haar niet zeiken en gaan? Of ga je stappen zonder mensen? Woorden, zeg het gewoon tegen elkaar. Nee, ja, ik ben een hele lichte slaper, zeg maar. Dus zodra hij s'nachts geluidjes maakt, dan ben ik wakker. En dan ren ik naar beneden om of zijn spenen in zijn mond te doen of zijn luier te verschonen. En de ene keer doet Saf het, de andere keer doe ik het. Ik ben altijd iets sneller wakker, dus vaak ren ik s'nachts naar beneden. Maar ja, daarin is het ook, weet je, het is ook zoals het is. En die eerste 3 maanden zijn natuurlijk prachtig. En dan heb je natuurlijk ook, daarnaast heb je weinig slaap. En kost het ook natuurlijk heel veel energie. Maar ja, ik vind het prachtig zo, die eerste 3 maanden. Ja. Ja, weet je, dat is ook een stukje misschien, weet je, wat je vanuit topsport hebt geleerd om ja, door te gaan en niet te stoppen, zeg maar, voordat alles goed is en perfect is. Ja, dat wil je ook voor dat kleine mannetje natuurlijk. Ja, precies. En wat zou je hem willen meegeven? Van je levenslessen? Nou, ik hoop dat hij later eigenlijk gewoon alles gaat doen, zeg maar, met veel plezier, weet je. Dat hij de dingen gaat doen die hij leuk vindt en... zeker wel met het stuk respect zeg maar, voor de mensen om hem heen. En iedereen zo te laten zijn zoals hij wil zijn. En ja, ik hoop dat zeker mee te geven. En het stukje toch ook wel doorzetten en harder werken. Ik hoop dat hij dat van zijn mama's meekrijgt. Maar ik denk, zeg maar, dat ons beide kennende, dat het goed moet komen. Ja, en vooral, weet je, ik geef ook altijd aan de kids mee als ik nu trainingen geef of clinics. Van doe vooral wat je leuk vindt en waar je plezier in hebt. En dat is toch denk ik een van de belangrijkste drijfveren om toch succes te hebben in wat je doet. Of dat nou sport is of een andere manier zeg maar, van werken of wat je gaaf vindt later. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Want dan kun je er ook alles voor geven. Op het moment dat je het leuk vindt, dan kost het minder moeite. En dan voelt het niet als werken. Nee, hij zit met plezier, zo lijkt het. Ja, toch? Hij zit er best rustig bij, hè? Precies. Met zijn debuut. Ja. Dank jullie wel. Ja. Graag gedaan. Ja, dank je wel. Kiva Alouche hoorde je samen met de oud-hockeyster Maatje Pauwme voor de podcast Meer dan Goud. En daarnaast hoorde je ook de partner Savannah hoorde je van Maatje. Meer gesprekken met onder meer zwemster Annemarie Verstappen en oud-wielrenner Henny Kuiper vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Ja, Armand Girbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum. En ook hoogleraar intensive care geneeskunde. Ja, speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij van zijn werkzaamheden op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis, spreekt hij zijn vragen en overpeinzingen hardop uit. Hoewel de coronapandemie over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn, is het nog steeds erg druk op de IC-afdeling en moet dokter Girbes een COVID-patiënt zien over te plaatsen naar een minder vol ziekenhuis. Ja, de overheid heeft daarvoor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding opgetuigd, maar dat blijkt in de praktijk erg onhandig. Het is vandaag zondag 15 augustus. Het is 's avonds laat en ik rijd nu weer naar huis. Het was een lange week, waar ook het weekend bij hoort. Maar het is ook een keuze zoals ik die heel bewust gemaakt heb, dat wij een week lang de supervisiedienst doen, inclusief het weekend. Ja, dat je dat dan iedere dag zo doet, dat maakt dat er heel veel continuïteit is, dat je patiënten beter kent. Dat is voor de patiënt fijn en voor de familie fijn. Maar het zijn altijd dan wel hele lange weken. Nou, ik vind het dan ook wel fijn dat ik dat morgen dan weer kan overdragen aan een collega die dat dan een week op zich neemt. Nou, terwijl je nog een beetje de indruk krijgt van de... van het nieuws dat het allemaal wel meevalt. Met de drukte en dergelijke is dat bepaald niet zo. Het was echt een super drukke dag ook weer vandaag. Waarbij natuurlijk de aantallen van COVID-patiënten niet vergelijkbaar zijn met de aantallen zoals we die hadden begin vorig jaar. Maar er zijn toch wel grote aantallen patiënten die erbij zijn gekomen bovenop de normale aantallen patiënten die je hebt. Nou, en dat is iets wat we heel erg merken. Dus heb je heel weinig ruimte, dus je bent bezig om steeds in de marge van wat je maar beschikbaar hebt aan bedden om daarmee dingen uit te vogelen. Wij doen dan op zo'n intensive care ook heel veel consulten. Dus dan worden we geroepen op de verpleegafdelingen waar patiënten, zoals we dat dan noemen, onderuit gegaan zijn. Dus een lage bloeddruk hebben of mensen die zelf niet goed meer kunnen ademen, onvoldoende zuurstof in het bloed hebben of heel erg ziek zijn. En dan wordt er een beroep op ons gedaan en dan is het heel lastig. Als je niet heel makkelijk kan zeggen van nou, ik neem die patiënt wel mee naar de intensive care en dan ga ik dat daar verder uitvogelen. Dan heb je altijd toch het gevoel dat je wat aan het improviseren bent en niet het allerbeste. En wat in feite ook voor jou het allermakkelijkste is om de patiënt maar even mee te nemen naar de intensive care. Maar je bent heel druk bezig met patiënten. Dat is ook zelf waarom ik zo'n weekenddienst geweldig leuk vind. Er zijn dan helemaal geen vergaderingen. Je wordt ook door vrijwel niemand lastig gevallen over zaken die niet de patiëntenzorg betreffen. En wat dat betreft is het, het is wel heel druk. Maar het heeft ook iets in zich van buitengewoon ontspannend. Het is eigenlijk het vak waar je puur voor gekozen hebt. En wat je leuk vindt, je kunt patiënten heel goed helpen. Je komt overal in het ziekenhuis op de eerste hulp. Ja, zo ging dat vandaag ook. En het begon vanmorgen al met de vaststelling dat we te veel patiënten met COVID in ons ziekenhuis hadden. En dat je daarom moet proberen om een patiënt over te plaatsen. Want er zijn ook wel regio's waar het iets rustiger is wat betreft het aantal COVID-patiënten. En dan wil ik u toch even meenemen hoe dat gaat. En het is enigszins riskant om dat nu zo te vertellen, omdat je merkt altijd aan jezelf dat je na zo'n hele week en zeker zo'n hele lange dag ook weer als vandaag, dat je dan een beetje dysfoor bent, dus een beetje ontremd. Dus je wil ook niet weer dingen zeggen die buitengewoon onaardig zijn of zo. Maar begon dus de dag met de vaststelling. Nou, er moest een patiënt van de COVID-unit, want we hebben weer een COVID-unit, overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis. Nou, dat hebben we dan, denk je, heel goed geregeld. Hè? Dan is er een LCPS, Landelijk Coördinatiecentrum voor patiëntenspreiding. En dan moet je bellen. Dan moet je vervolgens een website allerlei gegevens van de patiënt invullen. Die website, die speciaal gemaakt is, die is heel erg onhandig. Dan moet je allerlei zaken weer overschrijven die gewoon in het elektronisch patiëntendossier staan. En je komt niet zo makkelijk die website op. Want daar heb je speciale wachtwoorden voor nodig met een dubbele veiligheid. En wat mij gebeurd is in de afgelopen maanden is dat dan het wachtwoord niet meer werkt. En dan moet je een nieuwe aanvragen. En dat werkt dan ook niet. En dan moet je de technische dienst of de ICT erbij vragen. En die zeggen, nou, nu moet het werken, werkt het niet. Nou, je wordt er helemaal gaar van. En gelukkig was er vanmorgen een collega die recent een nieuw wachtwoord en zo allemaal had. En die kon makkelijk inloggen. Maar ja, die ging op een gegeven moment naar huis. Dus we hadden de patiënt aangemeld. En nadat dat allemaal aangemeld was en ook bericht gekomen was dat de patiënt naar een ander ziekenhuis kon. In het zuiden van het land kwam er een patiënt met spoed op de eerste hulp. En dat was een buitengewoon zieke patiënt. En woonde ook een beetje buiten onze regio. Dus dat leek dan de ideale kandidaat. Dat die patiënt dan maar moest gaan. En dan, ja, want we hadden gewoon ook geen intensive care bed voor deze patiënt. Dus we moesten die patiënt wel overplaatsen. Dus we hebben die patiënt opgevangen op de eerste hulp. De patiënt geïntubeerd. Nou ja, en dan moet ik proberen in die website te komen. En dat lukt me niet. Dus dan staat erbij van, nou, stuur dan dit e-mailadres. Een mailtje en dan wordt het allemaal in orde gemaakt. Maar ja, het is nu zondag. En ik heb dat vanmiddag gestuurd en ik had nog even gekeken. Ik heb nog steeds geen bericht. Dus wat je dan doet is bellen. En nou, wat wel belangrijk is om te zeggen, daar zitten natuurlijk allemaal mensen die vreselijk hun best doen. En het laatste wat je wilt is die mensen die hun best doen, dat die zich dan slecht gaan voelen voor wat jij er nou over zegt. Maar ja, ik voel me wel slecht over hoe het functioneert. Dus dan bel je op en dan krijg je een automatisch antwoordapparaat. Nou, spreek uw nummer in en dan wordt u wel teruggebeld. En terwijl ik natuurlijk gewoon druk bezig ben met allerlei patiëntenzorg en ik wil eigenlijk zoveel mogelijk ontlast worden. Nou, ik werd gelukkig wel redelijk snel door een uitermate vriendelijke man teruggebeld, die ik dan maar even dat probleem voorlegde, dat ik dat formulier niet weer opnieuw kon invullen, omdat ik nu niet bij die website kon. Ja, er moeten ook allerlei dingen in staan waarvan ik dan als dokter denk, ja, waarom kan dat niet zo in één keer uit het elektronisch patiëntendossier, en waarom moet ik allemaal dat soort administratieve handelingen verrichten, terwijl ik het hier enorm druk heb met de dingen waar ik nou net heel goed in ben, namelijk patiëntenzorg. Nou, dan moet er ook transport geregeld worden. En dat, moet ik zeggen, dat was op zichzelf prima geregeld. Vandaag, dat gaat ook wel eens heel anders, dat je heel lang moet wachten of dat je duidelijk gemaakt wordt dat 's avonds en 's nachts dat transport er gewoon niet is. Nou, en zo lukt het ons toch om die patiënt naar een ander ziekenhuis te krijgen. Waarbij dus mijn oorspronkelijke plan mislukt is, namelijk om ervoor te zorgen dat ik weer ruimte had op de intensive care voor een spoedgeval met COVID. Dat heb ik dus nu gewoon niet. Nou, andere dingen, zo, wat dan mij altijd opvalt in ziekenhuizen, is dat, nou, er zijn dus mensen die dan in het weekend werken. En ook mensen, ik ben natuurlijk helemaal niet de enige. Maar met name ook de dokters, die maken hele lange dagen in zo'n ziekenhuis. En misschien is het wel een beetje dat ik verwend ben, maar ik wil dan eigenlijk ook graag een beetje verwend worden. Bijvoorbeeld bij het eten. Nou, dat is echt, in het ziekenhuis kun je dat helemaal op je buik schrijven. Het eten in het weekend voor de dokters en de verpleegkundigen is buitengewoon matig. En dat vind ik jammer. Nee, want er zijn wel een paar mensen dan in het restaurant die allemaal heel erg hun best doen met de middelen die ze hebben. Maar ja, dat eten, dat is, dan heb je niet echt het gevoel dat het gewaardeerd wordt dat jij al die uren in het weekend zit te maken. Nou, ik heb daar heel lang geleden ooit wel eens een column over geschreven. Die niet overal even goed ontvangen is. Maar wat in ieder geval duidelijk is, dat het niet heel erg veel geholpen heeft. Nou, wat ik zei, het leuke van zo'n weekend is wel de enorme variatie aan patiënten die je ziet. En ja, iedere patiënt waar je weer van leert. Het is zo leuk om mensen uit allerlei verschillende omgevingen te zien. Mensen met heel verschillende beroepen. En dan denk je van, wat is dat een ontzettende mazzel dat ik al die dingen van die mensen kan horen. En ja, het grappige van als je dokter bent is dat mensen ook ontzettend snel vertrouwen in je hebben. Dus je kan mensen ook van allerlei dingen vragen die natuurlijk belangrijk zijn voor jou, voor je vak. En voor, ook voor die mensen zelf. Maar waarbij ik het toch altijd bijzonder vind dat mensen je die dingen allemaal vertellen. En je komt dus echt allemaal dingen, hoor je, van mensen die uit heel andere omgeving komen als jij. Nou, en het andere wat vreselijk leuk is, je werkt natuurlijk met een team van artsen en verpleegkundigen. Met name met artsen trek je dus echt heel veel op. Hè. En ja, dat zijn natuurlijk ook echt de ideale momenten voor onderwijs en om dingen te laten zien hoe je wat het bij een patiënt teweeg brengt als je dit doet of als je dat doet. En als je een beetje verandert aan de beademing zus en een beetje verandert aan de hemodynamiek zo. Ik heb dus een tijdje geleden zelf een echo-apparaatje gekocht. Het is ongelooflijk hoe die techniek in de afgelopen jaren is verbeterd. En dat kan je gewoon in de zak van je jas kan je dat meenemen. Wat als een, ja, zeg maar, verlengde stethoscoop functioneert. Of een verlengde zelfs van je hand waarmee je dingen kan zien. Heel snel. Ja, wat vroeger allemaal heel veel tijd kostte. Waar apart een radioloog of een cardioloog voor moest komen. Ja, en juist in het weekend, waar je met natuurlijk toch veel minder artsen bent dan door de week, komt zoiets geweldig goed van pas. En dat maakt toch wel dat je zo'n dag, ja, die vliegt voorbij. En dat het ontzettend leuk is. Maar om nou ook weer niet al te vrolijk af te sluiten, wat niet leuk is, is dat, ja, de bezetting van de bedden enorm hoog is. En dat we nog steeds zitten met een tekort aan capaciteit. En als ik dan zo terugkijk naar het afgelopen jaar, dan is daar voor mij in ieder geval, voor zover ik het kan overzien, heel weinig tastbaars in verbeterd. En nou, ik weet nu, omdat ik daar ook weer voor gevraagd was, dat er een project bezig is van VWS voor de Nationale Zorgreserve. Nou, er zijn mensen mee bezig die van hele goede wil zijn. Maar de mensen die ik daar weer over sprak vanuit VWS hadden nul achtergrond in de zorg. Tja, dan denk ik, dat is niet heel erg handig. En dat is dan het project Nationale Zorgreserve, wat natuurlijk heel goed klinkt en wat op zichzelf ook wel een goed plan is. Maar laat het dan alsjeblieft onder leiding gebeuren van mensen die verstand hebben van de zorg. Naast dat je heel veel kennis ook kan halen, bijvoorbeeld over de logistiek en de gang van zaken bij Defensie, waar natuurlijk ook een reserve is. En waar ik weer ontzettend bang voor ben. En ik voorspel u wel dat het wel weer zal gaan gebeuren. Dat er zo'n zorgreserve gaat komen waarbij weer zoveel regeltjes gemaakt worden waarin mensen moeten voldoen om te behoren bij de Nationale Zorgreserve. Dat ik vrees dat het geen succes gaat worden. Nou, ik hoop dat ik ongelijk krijg. Nou, ik zie in de verte mijn huis alweer opdoemen. Wel nog eens even rustig gaan zitten. En dan ook maar snel naar bed gaan, want morgen is het weer heel vroeg dag. En tot zover het dagboek van een IC-chef. Meer vind je op onze website of via je favoriete podcast-app. 4:05, Focus op Radio 1. Met nu Nona. I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfied. De nieuwe van Nona, Better Than Ever, hoor je in Focus op NPO Radio 1. Waar het zometeen tijd is voor de enige echte Stefan Komduur met Gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Zometeen de genderneutrale prijzen. Ja, want mensen hebben het misschien wel meegekregen afgelopen week. De Gouden Kalveren worden niet meer uitgedeeld aan de beste acteur of beste actrice. Maar gewoon aan de beste prestatie bijvoorbeeld. Ja. Op acteerprestatie. Zou dat wat zijn voor de televisiering ook? Nou ja, dat is een vraag. Bij de radioring is het ook altijd een, ding. Dat wilde ik net tegen je zeggen, ja. En daarom vragen wij ons af. Moeten niet alle prijzen die worden gegeven genderneutraal worden? Oké. Okay. Zet je zelf ergens of mag ik dat niet vragen? Nou, ik denk dat ik zou niet zo goed snappen waarom we een beste acteur en beste actrice hebben. Maar in de sport kan ik wel begrijpen dat je het misschien op gender uitsplit. Ah, oké. Okay. Interessant. 0800-1121. Stefan hoort graag jouw mening hierover. Veel plezier erbij. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 1 op de 6 pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd. En ruim 1/4 van de bestellingen komt niet aan op het juiste tijdstip. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3100 mensen. Buitenlandse bezorgdiensten als DPD en UPS leveren pakketjes het vaakst niet op de afgesproken dag af. PostNL en DHL deden het iets beter. Eigen bezorgdiensten, zoals die van Coolblue, scoorden een stuk beter. En kleine bezorgers die leverden zelfs meer dan de helft van de bestellingen niet op het juiste tijdstip. En ook hier deden de eigen bezorgdiensten het veel beter. Afgelopen dag zijn er 2 Nederlandse evacuatievluchten uit Kabul vertrokken. Daarmee komt het totaal aantal vluchten op 11. Aan boord van de 2 vliegtuigen zijn 236 passagiers. Het eerste vliegtuig komt om 7:30 deze morgen aan op Schiphol. En of iedereen op tijd kan worden geëvacueerd blijft onduidelijk. Op het vliegveld van Kabul is het nog altijd erg onrustig. Ook legerplaats Harskamp in Ede wordt door Defensie beschikbaar gesteld als noodopvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan. De locatie in Zoutkamp in Groningen is al vol. In de tweede opvang, het Wallard Sacré-kamp in Huis ter Heide, zijn inmiddels de eerste 100 evacuees aangekomen. En extreme regenval, zoals bij de overstromingen in Limburg, Duitsland en België vorige maand, komt vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Ook de hoeveelheid neerslag bij dit soort hevige regenval is toegenomen, tot wel 19%. Dat blijkt allemaal uit nieuw internationaal onderzoek, waar ook Nederlandse onderzoekers aan mee hebben gedaan. Ze vergeleken de situatie nu met halverwege de 19e eeuw, vlak voordat de uitstoot van broeikasgassen begon. En de wetenschappers concluderen dat de kans op extreem weer met een factor tussen de 1, 2 en 9 is toegenomen. Het weer nog. 10 tot 15 graden is het. Lokaal kans op nevel of mist. Overdag zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van deze dinsdag 24 augustus 2021. Tot 6 uur mag je meepraten via 0800 1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Straks na 5 uur gaan we het hebben over het taboe op zelfmoord. GZ-psycholoog Manon Merkes is dan hier te gast. Maar eerst wil ik het zo met je hebben over genderneutrale prijzen. Maar eerst nog iets anders, namelijk het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De leiders van de G7-landen die bespreken vandaag de situatie in Afghanistan. Het gaat vooral over de evacuaties, hoe snel kan dat nog gaan, en de deadline die de Taliban heeft gesteld op 31 augustus. En leden van de waterscoutverenigingen in Zuid-Holland gaan als suppend van Leiden naar Delft vandaag om zwerfafval uit de Vliet te vissen. Je gaat vandaag horen hoeveel zwerfafval dat is geworden. En in Duitsland staat vandaag de 58-jarige Nederlander terecht die beschouwd wordt als sekteleider. De beste man kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Praat mee tot 5 uur over genderneutrale prijzen. Want de Gouden Kalveren kennen straks geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen. Wij vragen ons af, zou dat niet voor alle prijzen moeten gelden? 0800 1121 of de app van Radio 1. Het had nogal het voet in aarde afgelopen week. De belangrijkste filmprijzen van Nederland, die Gouden Kalveren. Want afgelopen weekend maakte het Nederlands Filmfestival bekend dat ze hebben besloten om de acteerprestaties van mannen en vrouwen in één categorie samen te gaan voegen. Geen onderscheid meer dus tussen acteurs en actrices. Jenny Booms is directeur van de Dutch Academy for Film. En zij hebben samen met het filmfestival dit besluit genomen. Bij Spraakmakers hier op deze zender leggen ze uit waarom dat nodig was volgens hen. We zijn een vereniging van filmmakers uit alle disciplines. En voor ons is het dus heel erg belangrijk dat er draagvlak is. Dus wij besluiten alleen maar zaken als er voldoende draagvlak voor is. Mm-hmm. En wij hebben dat signaal gekregen en we hebben dat op meerdere manieren getoetst. En vanuit de branche kwam dus behoefte om dit aan te passen vanuit onze leden. En daarbij, onze leden vonden het een logische stap, omdat ook alle andere prijzen uiteraard er is niet een prijs voor cameraman en een prijs voor cameravrouw. Mm-hmm. En uiteindelijk, hoorde het net ook al even voorbij komen, geloof ik, gaat het om het vakmanschap bij het beoordelen. Hè, onze leden stemmen voor de prijzen en daarbij wordt uitsluitend gekeken naar het vakmanschap. Nou, je hoort het. Jenny Booms, van directeur van de Dutch Academy for Film. Filmjournalist